brązowo-zielona, drogą słońca i trawy zielenią. Biegłaś zboczem strumienia spragniona, twoje włosy targał górski wiatr. Tabu, tabu, tibu, tabu, tabu, tabu, tibu, tabu, tabu, tibu, tabu, tibu, tabu, tibu, tabu, tibu, tabu. Srebrzystej pogoni, obraz twój porwała łatwo w dal.